بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe tano mwezi wa Rajab mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabii sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. تندلئنا باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمرة. تلينزا يوم اللبيتا حديث مشهور وجل كان كما حديث أم زرع يا wanawake 11 waliokaa wakakubaliana kila mmoja amweleze mume wake alivyo na asifiche kitu. Aisha radhiallahu anha akamsimulia hili jambo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amsikiliza. Tulisoma mpaka mwanamke wa sita, sio? Na leo insha Allah taala tuanza wa saba. Qalat as-sabi'a zawji ayaya'u au ghayaya'u tabaqa'u kullu da'in lahu da'un شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت السابعة زوجي عياياء من العي وهو الانهماك في الشر. ويوسابا كسيما مميوانغو أميزاما كتك شاري yani ni bwana mmoja apenda shari kweli kweli ndani ya nyumba. Au ghayayau min alghayi wa huwa alladhi la yahtadi, haongoki, kichwa chake kibovu. Kwa lugha ya kwetu wasema kichwa mbaya, kichwa chake si kizima, haongoki. Tabaqa'u ay ahmaqu humqan mutabbaqan, ni mjinga ana akili ndogo. Ahmaq, jinga, na ujinga wake yani umepita mipaka katika ujinga aliokuwa nao. Kullu da'in lahu da'un ay la yakhturu bi bali kunna min da'in wa madhammatin wa 'aybin fi ar-rijali illa wa huwa sifatun li zawji, hakuna tabia yote mbovu inayopita katika akili zenu, awaambia wale wenzake, na kila sifa mbovu inaosimangwa isipokuwa mume wangu asifikana, kwa hivyo haina haja uwatajie. Vile unavyofikiria wewe sifa mbovu basi yeye anayo. Shajjaki, ashajju huwa al-isabatu bir-ra'si, mtu kupigwa kichwani mpaka kaumia yaitwa shajji. Au fallaki, alfallu huwa alisabatu fi aljasad, fal ni mtu kuumizwa katika mwili, shaj ni kichwa, fal ni katika mwili. Tasifuhu bi annahu fi taamulihi ma'a yadribuha bi qaswa famaratan yashujju ra'saha wa maratan yudmi jismaha, yani ni hapa aeleza kuwa mume wake ampiga sana, tena kwa roho mbaya akimpiga, kwa roho ngumu. Hii mara nyingine humpasua kichwa, na mara nyingine humpiga jeraha katika mwili wake. Au jamaa kulla laki, au akusanyie wholesale kitwa na mwili. Wa maratan yajma'u al-amrayni ash-shajja wal-fal. Na bado mumewe, lakini asubiri pale pale, pamoja na kuwa apata tabu hizo anazipata, kwa sababu si kila nyumba ambayo yajengewa na mahaba. Leo watu wengi utawakuta, wengi katika wale ambao utawasikia, mimi nataka kumwacha mke wangu, kwa nini? Ah, hakuna mahaba ndani ya nyumba. Si kila nyumba yajengewa mahaba. Lau kama kila nyumba yajengewa mahaba, yangevunjika majumba mengi sana. Kuna wakati mwingine mtu yabidi asubiri kwa ajili ya watoto. Kuna wakati mwingine mtu akimwangalia, kwa mfano, yule mume ana balaa zake, lakini haya, baada ya hapa nende wapi? Nende wapi? Ushakuwa tena mtu mzima. Eti watu miaka 70, 80 watakuwa tana. Alafu mwende wapi? Sasa kuna mambo mengine yabidi mtu asubiri maisha yaende. Kwa kila, sio kila nyumba yajengwa na mahaba. Sasa angalia huyu mama asema mume wake, wewe fikiria tabia mbovu anayo. Fikiria tu yule mume ambaye wapiga watu, anipiga. Sasa hiyo anitukana, hiyo anitukana. Afanye hivi, kila unachokifikiria wewe katika tabia mbovu yeye anayo. Lakini pamoja na hayo aishi naye. Kafanyaje? Na bila shaka hawezi kuwa yani 100% katika hali. Kuna kitu ambacho yanufaika labda kutoka kwake, ajua mwenyewe. Na ndio maana yuishi naye. Hii ni labda washazaa watoto kadhaa. Aona hakuna haja ya kuondoka katika nyumba alafu watoto waende vipi? Wabeheneke kama wanavyosema. Kwa hivyo hii ndio hali ya huyu wa saba. Mwanamume alikuwa ni muovu sana. Wallahu musta'an. Na hawa pia wapo. Wanaume kama hawa wapo. Na sikitisho ukipata mwanamume kama huyu alafu ajinasibisha na sunna, ama ajinasibisha na talab al-ilm. Waweza kusikia mambo kama hayo. Sio kweti basi, lakini yako mambo kama hayo. Wanaume ambao wapiga, kuna mwanamume mwalimu wa madrasa. Mwalimu wa madrasa anapiga huyo, si mchezo. Na pia kuna wengine opposite, kinyume cha hivyo, hupigwa na wake zao. Mimi nasikia hizi visa sana. Hata niwaambia, nafikiri kama wiki mbili zilizopita kuna mtu anatumia ujumbe asema, vipi yafaa mke kumpiga mume wake? Ndio sasa sijui haifai kikweli, lakini namwezi haifai, lakini mwanamume wa vipi yani apigwa na mke wake? Atasema mimi sijui kupiga mwanamke, kumbe hamwezi. Yapigwa, kuna watu upigwa makonde kisawa sawa, kisha siku pili akakaa kimya. Majumba yaficha mambo, majumba yaficha mambo. Kwa hili haliko kwa upande wa wanaume peke yake. Wakati mwingine waweza kupata mwanamke mashaallah ni yani ana siha kuliko yule mume. Msiangalie wale konda konda, jamaa washaanza kuangalia. Lakini inawezekana mwanamke kumpiga wanaume, sio haswa katika huu wakati tunaoishi, kesi hizo ziko nyingi sana. Wallahu musta'an. Qalat thamina, ile wanane akasema, zawji almasu masu arnabin warrihu rihu zarnabin. Bas kush namuliza mume wake na maneno mawili tu, zawji almasu masu arnabin, taani anna jismahu latifun wa huwa daiman nadhifun. Mwili wake mashallah, au tizama vizuri, daima mume wake msafi. Kumfananisha na sungura kishika ile manyoya yake laini, basi mume yuko vile. Kuna watu mashallah wako hivyo, yani mtu kila saa yuko katika hali ya usafi, hamuudhi yule mkewe, maneno yake mazuri. Warrihu rihu zarnabin, wazarnabu naw'un min an-nabti tayyibur ra'iha, ni aina ya mmea ambao una harufu nzuri. تعني بأنه طيب الرائحة. Makusudia kuwa mumewe daima ana harufu nzuri, maana yake wa hadhi lam tadhkur fi zawjiha illa madhan, huyu hakutaja kuhusu mumewe isipokuwa sifa nzuri. Wa hadha almadhu yatadhammanu husna almuasharati wa husna alakhlaq, na hapa hii sifa anamsifu nayo yani yabeba ndani yake kuwa mume wake alikuwa akiamiliana naye vizuri sana na ana tabia nzuri, ndio anachokusudia. Kwa muamala wake pamoja naye ni mzuri sana. Kwa maneno machache akawa ashamueleza mume wake. Sasa wewe jiangalie, kwa mfano angelikuwa yua kueleza wewe, mkeo atakueleza vipi? Haya. Qalat at-tasi'a. Zawji rafi'ul 'imadi, tawilun nijadi, 'azimur ramadi, قريب البيت من النادي. زوجي رفيع العماد، العماد هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة. نيل نغوزو أمبو خيمة وسماما كونغوزو إليه كتكاتي إلي. فإذا كان العمود رفيعا عاليا فهو دليل على سعة الخيمة وكبرها. إكي ونغوزو يا خيمة هيمة لله ni ndefu sana, maana yake lile hema ni kubwa, hema ambalo liko juu yake ni kubwa. Fahiya tushiru ila anna zawjaha midhiafun, hapa aishiria kuwa mume wake apenda sana wageni, daima yeye ana wageni. Faqad wasa'a baytahu liistiqbali adh-dhuyuf, amepanua nyumba yake kwa ajili ya nini? Ya kupokea wageni, wakati wote apokea wageni. طويل النجاد، النجاد هو الذي يكون فيه السيف، ni kile kinacho kile chombo kinachowekwa ndani yake upanga. Upanga uwekwa ndani ya kitu sio kama ngozi ile. Sasa hiyo ndio nakusudia. Fa idha kana tawilan fa huwa dalilun ala tul ar-rajul. Ikiwa ni ndefu maana yake yule mwanamume pia ni mrefu. Li anna al-qasira la yahmilu sayfan tawilan. Mtu akiwa mfupi hawezi kubeba panga likawa refu lake. وهذا الوصف قد يدل على الشجاعة أيضا. نوصف كما هو إن يكون يشك ومميه بيالكوا نشجاع سانا. نمرنينجي بتفيري هو بموجة وشجاع نو كريم. نمرنينجي ووغا نو بخيلي هو بموجة وكمونا متو مكريم وجوه نشجاع نو كمونا متو موغا وجوه نبخيلي. Mara nyingi, si kila wakati eh? Tuzungumzia mara nyingi. Kwa nini hivyo? Kwa sababu yule mkarimu yuatoa, na mtu kutoa yataka ushujaa. Manake yuatoa akijua kuwa atapata biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo nushujaa kutoa. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Wakati watoa, shaytani huwa yuakwambia kuwa utapata nini? Umaskini, utakuwa maskini. We toa tu utapata ufakiri. Sasa mtu mpaka kuweza kushinda nafsi yake na kumshinda shaitani, akatoa lillahi subhanahu wa ta'ala, kwa mfano akawa mkarimu akatoa, ujio huyo ni shujaa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni akram annas, hakuna mfano wake katika ukarimu, kwa sababu huwa ashja'un nas, sababu yeye ndio shujaa kuliko watu wote. Siku moja alikuja mmoja katika mabidui kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wa kabila lake, na wakati ule ghanima zilikuwa zimeingia au sadaka au yani mbuzi za zaka kitu kama hicho, sikumbuki hicho kisa lakini thabita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa mbuzi nyingi sana yule bwana, sababu yajua akimpa atakwenda atawaathiri watu wake wasilimu. Akampa kiasi cha kuwa yaweza kujaza wadi, yani jabali na jabali yuwajaza mbuzi, akampa wote chukua. Yule bwana akawa yuwatembea yuwafika kwao kule huku yupiga kelele, haamini. Ya qaumi aslimu, anambia jamaa silimuni, fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhsha alfaqr. Muhammad huko yuwatoa kutoa kwa mtu ambaye haogopi umaskini. Kwa mara nyingi utakuta kuwa ushujaa umefungamana na ukarimu, na uoga mara nyingi umefungamana na ubakhili. Kuna samahani jamani, kama wewe ni mmoja wao nisamehe, lakini kuna watu waweza pita mwezi mzima hana mgeni hata siku moja. Hata siku moja hana mgeni ndani ya nyumba yake, wala hata habari yana. Na sio kuwa eti sasa hivi ushaambiwa hivyo sasa uanze kuotea nani nimchukue yule, haimaanishi hivyo. Lakini pengine labda waja wageni ni mtu rafiki yako, labda zamani hamjaonana, umeonana naye, basi huwezi kumwambia bwana siku fulani si karibu yetu hii ya huku kwetu. Manake tunazo pia sisi, karibu nyumbani bwana, kumbe umwambia awe nda zako karibu wapi. Ndani ya moyo wako wajua wewe ni mrongo. Kesho uko wapi? Mkoa fulani. Umeingia lini? Waondoka lini siku fulani? Kesho inshallah biidhnillahi ta'ala tutakuwa pamoja. Kesho tutakuwa pamoja. Wajua mimi nishasema kesho tuko pamoja. Mtu ambaye wataka kweli ukarimu yafanye, akawa atamwalika yule mtu na kumkirimu ndani ya nyumba yake. Wako watu namna hiyo. Na wako wale pia wa kutafuta wageni. Kama ukienda katika mji wa Madina, wallahi wakati mwingine unaweza kuitwa na mtu humjui, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Humjui nani? Bwana twende tukafuturu pamoja. Yeye ajua tu wewe ni zair, atakushika. Hakujui wewe kichwa wala miguu yako nani. Hakujui chochote. Ile karamu waliokuwa nao baadhi ya watu. Na wakati mwingine washikwa na watu wawili haswa, kila mmoja kuvuta kwake. Wallahi alazim. Huyo kuvuta upande huo, kuvuta upande huo nini? Mimi namshika wa kwanza. Na yule ambaye amini namshika wa kwanza, wewe ubaki katikati pale, wacheka tu. Wafurahi, wajua kwenu hakuna kitu kama hichi. Wafurahi yani, watu wakarimu bwana huko. Wajua kwenu hakuna kitu kama hicho. Wewe nenda tu kamgotee nduguye wakati wa kula. Hodi. Jamaa basi asipokuambia mbele uso wako uko ndani ashasema, basi hana muda huyu. Saa hizi watu ndio wapitiana. Huwa nguja tafuta kula tu. Bas. Yalla yalla ndo kae ule. Mwingine atakufungia mlango nyuma yake kwa maana lipi linkuleta mimi. Aspa kamalizane pale mlangoni ende zako. Kwa hivyo ukarimu ni alama ya ushujaa. Ukarimu ni alama ya ushujaa. Na ubakhili ni alama ya uoga. Adhimu ramadi. Ar-ramad huwa an-nashi'u 'ani an-nar التي توقد باستمرار في البيت إكراما للضيف. رماد مجيفو أن هو يسمى مموي أنا مجيفو منجي معناك نين معناك كوى شومو كلا سيكو نياما بالي يلي مجيفو هايشي نمباني بالي كوميجيا جيفو نمنا نفو كريم واتو. فتصف زوجها بالكرم. هابا مصف مموي كوى نمكريم. وأن النار توقد في البيت باستمرار بعدم انقطاع الأضياف. موتو هواشوا كواكي كوكو اندليا وسبب وجيني هوايش نهوا واكو حتى كتك عصريتو نويش واكو واتو ما شاء الله ونو كريم ونمني هاسو كتك انجي زكي رابو هاسو كولي سيجوي هابا لكن هاسو كتك انجي زكي رابو نهابا بيا با واكو سيلازيما ويواجيوا lakini wako watu wajulikana kuwa fulani za karimu, fulani mkarimu. Kuna bwana mmoja Allah yarhamu alikuwa Sanaa, wale ambao wanazungumza maneno wamjua wanielewa, si lazima nitaje jina. Nani Allah yarhamu huyu bwana alikuwa si dhihaka, asipopata mgeni kama siku tatu nne aweza shikwa na maradhi. Mjue afanya nini? Yuwaje pale airport Sanaa, akijua mtu yoyote yotoka Kenya ama Tanzania ama wapi, yeye ni Mkenya, lazima uwe mgeni kwake. Si mgeni wa kula, mgeni wa kulala. Hakujuye kutoka Kenya anjoo, sasa yeye utakuwa mgeni wangu. Watu wengi ambao washakwenda Sanaa wamjua, mara nyingi wayapokea watu mpaka kafariki rahmatullahi alayhi, nafikiri kama miaka miwili mitatu iliyopita. Tena sallallahu hasan khitam alikuwa yatawadha, amaliza kutawadha yenda kusali salati alfajr, akaanguka kafariki kwenda kusali salati alfajr rahmatullahi alayhi. Lakini wako watu wako namna hiyo, ni wapenda wageni na nini na ukarimu, wako watu wako namna hiyo. Kwa huyu bwana msifu kuwa ugeni wake haweshi, Ingawa leo pia kuna upande wa pili, yani lazima upande wa pili pia mkewe awe mkarimu, ama sivyo mtakosana kila siku. Uweshi we na wageni bwana, ah, jana ninapika, leo mpike, kesho pia mpike. Wako wanawake wako namna hiyo. Sasa hawa hata yule mume maskini ataka kualika watu hawezi ndani ya nyumba. Yabidi sasa pengine labda kama na mgeni wake ampeleke hoteli akale basi arudi zake. Wako watu wanao ukarimu, lakini upande wa pili ukataza ukarimu. Na hili pia ni jambo baya bwana, usiwe namna hiyo. Usiwe namna hiyo. Bali wallahi kila ukipokea wale wageni wamekuja kwako ukawalisha, Allah akufungulia katika riziki yako. Hakuna mtu atakula riziki ya mtu mwingine. Kila mmoja atakula riziki yake. Hiyo ndio walioandikiwa ile mgeni atakula, atakula tu. قريب البيت من الناد أي وضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم حتى يراه كل وافد وكل هذه الأوصاف مدح لهذا الزوج. هو يبانا مبكا نيمباياكي أميكا قريب نبالي واتو ونبكا كسابو كما ديو واتو وزيتا مسكاني سيو مسكاني واتو ومكا سيو في جارو يف سسوارابو زماني ولكونا نوادي ناد نبالي مبابو wakusanyika watu wengi, kila mtu ana sehemu na jamaa zake marafiki zake wakusanyika pale mahali. Na wakati mwingine wale wageni wanaopita waona pale watu wakikaa pamoja na wao, na hii ni kama katika alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yad'u nadia sanad'u az-zabaniya katika sura al-Alaq, alipokuwa jisifu nani Abu Jahal kwa yeye ana watu wengi sana, hakuna mtu anaye hali ina watu wengi katika wadi ya Makka kama yeye. Yeye ndio mwenye watu wengi, kwa hivyo akiitisha tu hivi watakuja. Allah kamwambia fadiyad'u nadia sanad'u az-zabaniya, yeye mwache aite jamaa zake au watu wake anaokaa na wao awaite, na sisi tutawaleta malaika wa motoni, halafu tuone nani mwenye nguvu. Almuhimu huyu bwana akajenga nyumba yake karibu na vikao vya wale jamaa zake. Kwa nini? Ili kila anayekuja awe ajue yuko pale karibu, atamkirimu. Akawa yuwakirimu watu. Qalat al-ashiratu, wa kumi akasema zauji malikun wa ma malikun. Malikun khairun min dhalika, lahu ibilun kathiratul mabariki قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. مين مشغزنا وفصاحة ولكونا وهاوى كنا ماما وكتبوا سسايف يوزا كواجوا كيارابو لكنو مكا هيفي وسيمو مدانغانا ويليو يتازو ممزانين يلي مفومبو أنا ويتوميا هو يسيما زوجي مالك أي عنده شيء عظيم يملكه, يعني تجيري سانا أملكي في تفينجي. وما مالك أي ما الذي يملكه, نكيب ينشكي ملكه يبانا. مالك خير من ذلك, هو منامك قبل ياك يممسف مميك ونمكريم سيو أممبيا باسي وانغو زايد يأيبو نفسما خير مما يجول في أذهاني كنا, ni mbora kuliko vile mnavyofikiria katika akili zenu. Au mulkuhu khairun mimma dhakarat almar'atu at-tasi'atu an zawjiha, au huyu yamiliki zaidi kuliko yule mwanamke wa tisa aliyemsifu mume wake kwa ukarimu. Au mulkuhu khairun mimma asifuhu lakunna al-an, au akusudia kuwa anachokimiliki ni zaidi ya vile nitakavyoeleza sahi. Kwa hivyo yuwatanguliza mwanzo. كأنها تشير إلى أن له خيرات كثيرة وأنها ستقتصر على ذكر بعضها. نكما أسيما مميوانغو أنا خير نيني لكن مين تتجب هذه. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. المسارح المكان الذي تذهب إليه الإبل لترعى. Masarih sehemu za lishi ya wanyama, sehemu ambazo kuna chakula changamia huenda wakala kama wampeleka malishoni. Wa wasfuha lil ibli bi annaha qalilatul masarihi, isharatun ila anna arrajula kathiru aladhiyaf, asema ngamia zake ni uchache sana kwenda kulisha. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu huyu bwana ana wageni wengi, kwa hivyo ngamia lazima wabaki pale pale karibu kwa ajili ya nini? Ya kuchinjwa kwa ajili ya wageni. Falidhalika yastabqi min al-ibli fil mabarik, al-mabarik ni sehemu za kukaa wale ngamia. Hatta yantaqi minha ma taba liyadhbahahu ikraman liadhyafihi, walingamia mara nyingi wako pale pale ili achague yule mzuri kabisa amchinje kwa ajili ya wageni wake. Idha sami'na sawta al-mizhari ayqanna annahunna hawaliku, al-mizhar alatun min alati lahu, ni ala katika ala za muziki hizi. ربما كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف, يعني pengine ilikuwa ikitumika wakati huo kwa huyu bwana. Na hapa hawa wanaosifiwa hapa si masahaba, si mtu kusema masahaba, azungumza Aisha ni kisa ambacho ya wale wanawake waliokaa kueleza, au alikuwa eleza jambo labda wakati wa jahiliya lilivotokea. Kwa hivyo alikuwa na ala ya muziki fulani hivi, ikipigwa hiyo maana yake kuna nini? Kuna wageni, mwajua wale wako hivyo. Hadharamote kwa nini? Kwa bunduki juu. Ukiingia yule mwenyeji wako yatoka na bunduki, kisha upiga bunduki juu. Kuna jamaa alikwenda mara ya kwanza akafikiria kuna vita, akisimpigwa juu akaruka chini. Kwa iya mgeni. Sasa watu waliozoea kusikiza bunduki kupiga baruti zako, utajishughulisha mwenyewe. Habari ya wana. Nilikuwa nikishangaa, subhanallah. Wallahi ayyam izz dammaj. Asallallahu yuhida izzaha. Kulikuwa na vile vita. Sasa siku moja nikapigwa bomu karibu hivi, si mbali yani. Mpaka nakumbuka madirisha ya msikiti yalitemeka. Tuseme kwa mfano wewe utafanya nini bwana? Na uko msikitini. Si watarajia pengine la pili sije likaja hapa, sio? Ah, Wayemeni wako nje wachungulia. Wachungulia kuna nini? Wewe umekaa msikitini na wenzako mtoka Afrika huku. Wamezo tosha ile tulosikia. Tubakini hapa. Lakini kuna watu watoka nje asioenda kuchungulia kuna nini? Ndo mwenzetu mmoja yule akakimbia, bunduki za pigwa, akakimbia akaingia kwenye nyumba ya mtu. Yule bwana, wataka nini hapa? Ambia usikiri sasa. Ah, ente hurma. Ambia hivi, wewe mwanamke kwani sasa ushtuka na nini? Toka zako nje. Na akasema ndo nijisikia mnyonge kweli kweli wewe. Ah, jamaa. Namna hii. Maana ushazoea kusikia fujo hilo. Almuhim, kila mahali wana namna yao. Ikiwa mgeni akija bunduki ndio pigwa juu sasa. Yaani ikipigwa juu bunduki maana yake watu wa mtaani kule wajue kuwa kumekuja mgeni, kutachinjwa pale. Kwa hivyo watu wote watakuja pale wa karibu kwa ajili ya huyo mgeni. Kwa karimu za mwakhiran. Almuhimu huyu bwana alikuwa na ala yake, ikipigwa hiyo maana yake njooni jamani kuna mgeni. Wal maana anna hadhihi al-ibil idha sami'at sawta hadhihi al-ala, wale ngamia wenyewe wakisikia ile ala yapigwa, taakkadat annaha sayudhbahu minha adadun ikraman liladhiyaf, washajua wale ngamia sasa hatujui nani atashikwa hapa yuachinjwa. Yani ndio wasema idha sami'na sawta almizhari ayqanna annahunna hawaliku, hata wale ngamia wenyewe wajua sasa hivi sasa kuachinjwa, kuachinjwa wenzetu hapa kwa ajili ya kuwakirimu wageni. Qalat al-hadiyata ashara, huyu wacha tuje tumzungumza baadaye. Ummu Zar'a, na huu ndio hadithi kaitwa kunia yake yeye na mumewe Abu Zar'a, acha tutakuja kumzungumzia inshallah ta'ala. Katika wote huu ndio alimzungumza vizuri sana mume wake, na nimemzungumza inshallah atakuja kujua huko mpaka alimtaliki na bado yuo msifu pamoja na wanawake. Okay, akitalikiwa tu sifa zote mbovu anazo yule mume, hana heri yule, lakini utaona mfano mzuri kwa Ummu Zar'a na namna alivyokuwa na mume wake. Biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.